सिद्धि ने अपने आंसू पोंछे, अपना बैग कबर्ड में से निकाला, उसमें उल्टे सीधे कपड़े भर लिए और मैनेजर के सामने जाकर बोली, चलिए। तभी मैनेजर ने सार्थक को देखकर कहा, सर आप नहीं चलेंगे? सार्थक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, क्योंकि उसे अच्छा लगा कि वेदांत को बस सिद्धि की फिक्र नहीं है, उसकी भी है। सार्थक भी जल्दी से कमरे में आया, उसने भी अपना बैग उठाया, उल्टे सीधे कपड़े भरे और मैनेजर के सामने जाकर बोला, चलो। अगले एक घंटे में वो दोनों फ्लाइट में थे। सिद्धि विंडो की तरफ देख रही थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सार्थक सिद्धि से बातें करना चाहता था, उसे समझाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं सिद्धि प्लेन में ही चिल्लाना ना शुरू कर दे। वैसे भी वो इस बात से बहुत शौक था कि सिद्धि कैसे बिहेव करने लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे सिद्धि के दिल की हालत समझ भी आ रही थी। सार्थक ने फिर अपना सिर पीछे कर लिया। वहीं दूसरी तरफ वामिका से आज वक्त नहीं कट रहा था, क्योंकि आज वेदांत बिजनेस ट्रिप से वापस आने वाला था। वो किचन में वेदांत के लिए खाना बना रही थी और तभी सांझ किचन में आई और बोली, वामिका तुम किचन में? वामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, उसने पलटकर सांझ को देखा और बोली, भाभी आज वेदांत वापस आ रहे हैं ना, इसलिए उन्हीं के लिए खाना बना रही हूँ। सांझ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, आज से पहले तो तुमने कभी उसके लिए खाना नहीं बनाया, आज कुछ स्पेशल है क्या? वामिका थोड़ा उदास हुई। अब वो सांझ को अपने और वेदांत के रिश्ते में क्या ही बताती, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाभी बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए ना, मैंने उनके लिए खाना नहीं बनाया, इसीलिए बना रही हूँ। सांझ ने एक हाथ वामिका के सिर पर रखा और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि तेरे और वेदांत के रिश्ते में ऐसे ही मिठास बनी रहे और तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहो। सांझ अपनी बात बोलकर वहां से चली गई। वहीं वामिका ने सारा खाना बना लिया और फिर टाइम देखा और फिर बोली, आने ही वाले होंगे, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। इतना कहकर वो किचन से भागती हुई सीढ़ियों से होती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वरदान और वंशिका सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। वरदान कहने के लिए तो लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था, लेकिन उसकी पूरी नजर वामिका पर ही थी। और कहीं ना कहीं वरदान खुश भी था कि उसके जरा से एफर्ट की वजह से उसके बेटे के जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा था। तभी वंशिका जो अपना मोबाइल चला रही थी बोली, सजावत साहब डेविड की एक और फैक्ट्री चल गई। ये सुनकर वरदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, जल गई क्या कर सकते हैं। वंशिका बोली, फिर भी नुकसान हो गया डेविड का। वरदान बोला, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, डेविड ने कौन से अच्छे कर्म करके दौलत बनाई है, अब कर्म तो वापस आते ही हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि भगवान जब हमारे कर्मों की गणना करे तो हमें अगला जीवन अच्छा दे। वामिका अपने कमरे में थी, उसने पूरा कमरा फैला रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी ड्रेस पहने, उसके पास अनगिनत साड़ियां और सूट थे, लेकिन आज तो उसे सब पुराने लग रहे थे। आज तो उसकी हालत बिल्कुल वेदांत जैसी थी। वेदांत ने भी एक बार अपना कमरा ऐसे ही फैला दिया था जब वो वामिका के साथ पार्टी में गया था, और आज वही हालत वामिका की थी, उसने भी पूरा कमरा फैला रखा था, जबकि उसे नहीं पता था कि वेदांत उसके साथ कैसा बिहेव करेगा। लेकिन वो अब अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करने वाली थी। कुछ सोचकर उसने लाइट येलो कलर की साड़ी निकाली और उसे मिरर में देखकर खुद से लगाई और बोली, हाँ ये साड़ी अच्छी लग रही है, इसे पहन लेती हूँ, वेदांत इम्प्रेस हो जाएंगे। बस अब बहुत हुआ, अब मुझे अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, वो गलत नहीं थे, मुझे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इतना कहकर वामिका उस साड़ी को लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई, उसने अपने बाल बनाए, माथे पर स्टोन की बिंदी लगाई, होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक और हाथों में थोड़ी थोड़ी चूड़ियां पहनी। आज वामिका खुद में ही शर्मा रही थी, उससे आज वक्त कांटे नहीं कट रहा था। तैयार होने के बाद वो इधर उधर चक्कर लगाने लगी। उसने टाइम देखा तो वेदांत के आने का वक्त हो गया था। वो कमरे से निकलकर बाहर गई, उसने हल्का सा झांक कर देखा तो वरदान और वंशिका सिटिंग एरिया में नहीं थे। वामिका सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई और उसने एक नौकर से पूछा, मम्मी पापा कहाँ गए? वो नौकर बोला, रजावत साहब और मैडम तो शौर्य भैया और सांझ भाभी के साथ अनाथ आश्रम में चले गए। वामिका हैरानी से बोली, क्यों अनाथ आश्रम में क्या हुआ है? नौकर ने कहा, वहां हादसा हो गया, अनाथ आश्रम में जो हेड थे उन्हें हार्ट अटैक आया है। वामिका बोली, अच्छा मुझे बताकर नहीं गए? नौकर ने कहा, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको बता दूं। वामिका बोली, अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम कर लो। इतना कहकर वामिका सिटिंग एरिया में बैठ गई, लेकिन आज तो उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। वो खड़ी हुई और इधर उधर चक्कर लगाने लगी। आखिरकार वेदांत अभी तक नहीं आया। उसने अपना फोन लिया और वेदांत को कॉल किया, लेकिन वेदांत ने कॉल रिसीव नहीं किया। अब तो वामिका को और ज्यादा घबराहट होने लगी। वो वक्त देखकर बोली, अब तक तो इनकी फ्लाइट लैंड हो गई होगी, उन्हें तो आ जाना चाहिए, अभी तक आए क्यों नहीं। इतना कहकर उसने फिर से वेदांत को कॉल किया, लेकिन एक बार फिर उसे निराशा हाथ लगी। वामिका इधर उधर चक्कर लगाने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वक्त के साथ साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बस वो एक बार वेदांत को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। वामिका से वक्त कट नहीं रहा था। वो बार बार घड़ी देखती, बार बार अपना मोबाइल देखती, लेकिन अभी तक ना तो वेदांत ने वामिका को कॉल किया था, ना ही कोई मैसेज, और ना ही वामिका का कॉल रिसीव किया था। वामिका ने अनगिनत मैसेजेस वेदांत को कर दिए थे, लेकिन एक भी मैसेज सीन नहीं हुआ था। वामिका को अब घबराहट होने लगी। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसका रिश्ता ठीक होगा ही नहीं। वेदांत की फ्लाइट लैंड हुए 4 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक वेदांत आया नहीं था। धीरे धीरे शाम हो गई, शाम से रात हो गई, 7 बज गए थे, लेकिन अभी तक वेदांत नहीं आया। वामिका की आंखों से अब आंसू टपकने लगे। वो चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई, और तभी घर का मेन गेट खुला। वामिका ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, वेदांत। सामने वेदांत ही खड़ा था, लेकिन उसने सिद्धि का हाथ पकड़ा हुआ था, और ये देखकर वामिका थोड़ा सा हैरान हो गई। वेदांत वामिका को देखकर मुस्कुराया नहीं, सिद्धि को लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। पीछे पीछे सार्थक भी आ गया था। वामिका हैरानी से तीनों को देख रही थी। फिर वो सिद्धि को देखकर बोली, तुम 2 दिन पहले आ गई। वामिका ने इतना ही कहा था कि सिद्धि से अपने आंसू कंट्रोल नहीं हुए, और उसने भागकर वामिका को गले लगा लिया, और वो जोर जोर से रोने लगी। वामिका को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। उसने अपनी पकड़ सिद्धि पर बनाते हुए कहा, सिद्धि हुआ क्या है, रो क्यों रही हो। सिद्धि सुबक रही थी। फिर उसने भरे गले से लड़खड़ाती जुबान में कहा, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने वेदांत को देखा, वेदांत ने अपनी नजरें झुका ली, फिर उसने सार्थक को देखा। सार्थक चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गया। वहीं सिद्धि का रोना तो बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर पहले वामिका बहुत खुश थी कि वेदांत आएगा और उसके और वेदांत के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके बीच में तो बाद में ठीक होता, उससे पहले सार्थक और सिद्धि के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। वामिका ने सिद्धि को खुद से दूर किया, उसके आंसू पोंछे और बोली, डिवोर्स क्यों चाहिए, क्या हुआ। सिद्धि ने कहा, हमारा इस फैमिली पर बहुत एहसान है ना, इसलिए ये लोग जो डिसाइड करते हैं हम मान लेते हैं, लेकिन अब नहीं, मुझे नहीं रहना सार्थक के साथ, हम वापस अपने घर चलते हैं। वही ठीक था, कम से कम वहां हमारे इमोशंस के साथ कोई खेलता तो नहीं था। ये सुनकर वामिका थोड़ा सा हैरान हुई। इतने में वेदांत बोला, ऐसा नहीं कहते, यहाँ भी सब तुम्हारे अपने हैं। सिद्धि ने पलटकर वेदांत को देखा और बोली, प्लीज भाई मुझे डिवोर्स चाहिए, हाथ जोड़कर कहती हूँ मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना सार्थक के साथ। सार्थक को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो पिछले 6-7 घंटे से बहुत परेशान था। इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आया था, और ऊपर से सिद्धि एक ही बात पर अटकी हुई थी। वो खड़ा हुआ और बोला, कह दिया ना नहीं मिलेगा डिवोर्स, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। वामिका हैरान हो गई। उसने सिद्धि को देखकर कहा, आखिर हुआ क्या है, मुझे बता तो दो, शादी करना डिवोर्स लेना कोई खेल है क्या, मजाक है क्या कि तुमने कहा डिवोर्स चाहिए और डिवोर्स हो जाएगा, पहले मुझे बताओ हुआ क्या है। सिद्धि रोते हुए बोली, सार्थक और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वो प्रिया से प्यार करते हैं। ये सुनकर वामिका ने हैरानी से सार्थक को देखा, तो सार्थक गुस्से में बोला, इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है ये, इसका इलाज कराओ। मुझे नहीं पता था कि मैं एक पागल लड़की से शादी कर रहा हूँ। सार्थक ने इतना ही कहा था कि वेदांत ने सार्थक का कॉलर पकड़कर एक थप्पड़ उसकी गाल पर जड़ दिया, और सार्थक का चेहरा एक तरफ हो गया। और ये देखकर सिद्धि और ज्यादा रोने लगी, और वामिका हैरान हो गई। वामिका सिद्धि से दूर हुई और वेदांत के सामने जाकर बोली, शर्म नहीं आती जवान भाई पर हाथ उठाते हुए। वेदांत बोला, जानती भी हो सार्थक ने क्या किया। वामिका बोली, कुछ भी किया हो लेकिन हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था, जो भी बात थी हम बैठकर आराम से सुलझा सकते थे। वेदांत बोला, अच्छा तुम ये बात बोल रही हो, आज तक तुमने मुझसे शांति से बैठकर बात की, आज तक तुमने मुझसे खुलकर बात की, नहीं ना, तो फिर किस मुंह से ये बात बोल रही हो? और रही बात डिवोर्स की, अगर सिद्धि इससे डिवोर्स चाहती है तो डिवोर्स होकर रहेगा, समझी तुम? और समझा लेना अपने इस देवर को भी। भामिका ने हल्का सा पलटकर सार्थक को देखा तो सार्थक भी गुस्से में बोला, पड़ गई सिद्धि के कलेजे में ठंडक, मार दिया मेरे भाई ने मुझे थप्पड़, खुश हो गई? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो भाभी, मैं नहीं देने वाला सिद्धि को डिवोर्स, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे अभी तो ये पागल नहीं हुई, अगर पागल हो गई ना तो भी इसी के साथ रहूंगा, इसी के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा, कह देना इसे। इतना कहकर सार्थक वहां से जाने लगा तो वेदांत चिल्लाते हुए बोला, सार्थक मेरा दिमाग मत खराब कर, जब तेरी शादी सिद्धि से हुई थी तो तूने वादा किया था कि तू सिद्धि को खुश रखेगा, ये देख क्या हालत बना दी तूने सिद्धि की। शादी के बाद पहली बार दोनों बाहर घूमने गए हो और उस पल को तुमने इंजॉय नहीं किया बल्कि लड़ झगड़ कर वापस आ गए, मुझसे नहीं होता, बहुत हो गया, अगर सिद्धि डिवोर्स चाहती है तो डिवोर्स होगा। ये सुनकर सार्थक ने भी गुस्से में कहा, डिवोर्स तो नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगा। सिद्धि रोते रोते बोली, क्यों नहीं दोगे? जब प्रिया से प्यार करते हो तो जाओ ना प्रिया के पास, उसी की जान बचाओ, उसके साथ पार्टी करो, डांस करो। सार्थक ने चिल्लाते हुए कहा, 10 बार तुम्हें बता चुका हूँ, 11वीं बार बता रहा हूँ, वो मर रही थी, मैंने उसे सिर्फ बचाया है, इससे ज्यादा मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं। वो फोन करती थी तो मैं सिर्फ इसीलिए उसकी बात सुनता था क्योंकि वो मिस्टर भाटिया की बेटी है, इससे ज्यादा मेरा और प्रिया का कोई लेना देना नहीं है, समझी तुम? डिवोर्स तो नहीं होगा, एक बात कान खोलकर सुन लो। वेदांत भी गुस्से में बोला, डिवोर्स तो होगा। और तभी भामिका बोली, डिवोर्स नहीं होगा, डिवोर्स कोई बच्चों का खेल नहीं है कि सिद्धि ने मांगा और सार्थक ने दे दिया। भामिका फिर सिद्धि के पास आकर बोली, सिद्धि अगर सार्थक कह रहा है कि उसका और प्रिया का कुछ नहीं है तो तुम्हें उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए, और अगर तुम यकीन नहीं कर रही तो कम से कम अपने रिश्ते को एक मौका तो दो। क्या सिद्धि और सार्थक की वजह से भामिका और वेदांत के बीच दूरियां बढ़ जाएगी?